บทอัลเลาะห์ลูกนี้เป็นบทมะดานิยะห์มี43องค์การซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเช่นเดียวกับบทมะดานิยะห์ทั้งหลายคือยืนยันให้ความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์การเป็นศาสนทูตของมูฮัมหมัดการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนในปรโลกบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงปัญหาใหญ่คือปัญหาการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และการให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์ทั้งที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนอยู่แล้วแต่พวกบูชาจเวตก็ยังปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานและไม่ยอมให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์ดังนั้นองค์การต่างๆในบทนี้จึงได้ยืนยันถึงเดชานุภาพทุกอย่างอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ความแปลกประหลาดของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลางคืนและกลางวันตลอดจนสิ่งอื่นๆที่อัลเลาะห์ทรงบังเกิดขึ้นมาในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและงดงามองค์การต่อๆมาได้ยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนหลังจากได้กล่าวถึงหลักฐานอันชัดแจ้งและแน่นอนว่าพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างผู้ให้บังเกิดเป็นผู้ให้มีชีวิตและให้ตายเป็นผู้ให้คุณและให้โทษอัลกุรอานได้ยกตัวอย่าง2เรื่องสำหรับความจริงและความเท็จเรื่องแรกเกี่ยวกับน้ำที่ไหลลงมาจากฟากฟ้าลงสู่ห้วยเหวและแม่น้ำลำธารและได้พัดพาเอาสิ่งโสโครกลงสู่ลำธารมีฟองน้ำลอยอยู่ข้างบนซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เรื่องที่สองเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ถูกนำไปหลอมแปรสภาพเป็นภาชนะต่างๆและเครื่องประดับเช่นทองและเงินส่วนที่ปรากฏได้เห็นอยู่ข้างบนคือขี้โลหะซึ่งถูกกระจัดออกไปสำหรับส่วนที่เหลืออยู่คือธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความสุขและผู้ที่มีความทุกข์เช่นคนตาบอดกับคนตาดีแล้วก็ได้แจกแจงชะตากรรมของคนทั้งสองประเภทที่ถูกขนานนามว่าบทอัลเลาะห์ดูนั้นเนื่องจากปรากฏการณ์แห่งจักรวาลอันน่าประหลาดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงอานุภาพและอำนาจอันปราศจากขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับน้ำนั้นอัลลอฮฺทรงบันดาลให้มันเป็นสาเหตุแห่งการดำรงชีวิตและทรงบันดาลให้มันไหลลงมาจากก้อนเมฆด้วยเดชานุภาพของพระองค์และในก้อนเมฆนั้นพระองค์ทรงรวมมันไว้ด้วยกันระหว่างความเมตตาและการลงโทษก้อนเมฆนั้นได้อุ้มน้ำฝนและเก็บสายฟ้าเอาไว้ด้วยสำหรับน้ำนั้นคือการให้มีชีวิตชีวาสำหรับสายฟ้านั้นก็คือการทำความพินาศการรวมเอาสองสิ่งที่ขัดกันรวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดดังที่ได้มีผู้กล่าวไว้ว่าการรวมเอาสิ่งที่ขัดกันเข้าไว้ด้วยกันนั้นนับได้ว่าเป็นเคล็ดลับแห่งเดชานุภาพของพระองค์ในก้อนเมฆนี้มีทั้งน้ำทั้งไฟมันช่างเป็นเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เสียนี่ไกร بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ะลิฟลามมีมรอ تلك آيات الكتاب والذيإليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون อลีฟลามรอเหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคัมภีร์และสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมแต่คนส่วนมากไม่ศรัทธา อัลลอฮุลลซีรฟะอัสสะมาวาติบิฆอยริอะมดตะรูนฮาثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون อัลลอฮ์คือผู้ทรงยกชั้นฟ้าทั้งหลายไว้ด้วยปราศจากเสาค้ำจุนซึ่งพวกเจ้ามองเห็นมันแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์และทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่กำหนดไว้พ พระองค์ทรงบริหารกิจการทรงจำแนกองค์การทั้งหลายไว้อย่างชัดเจนเพื่อพวกเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพบพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า วะฮุวัลลซีมัดดัลอัรฎวะจะอะละฟีฮารวาซียวะอันฮารวะมินกุลลิซซะมะรอติจะอะละฟีฮาซอจัยนตนัยนยุฆชิลลัยลันนะฮารอินนะฟีซาลิกะละอายาตินลิกอมียะตะฟักกะรุน และพระองค์คือผู้ทรงแผ่แผ่นดินและทรงทําให้มันมีภูเขามั่นคงในนั้นและมีแม่น้ํามากมายและจากพืชผลทุกชนิดทรงให้มีจํานวนคู่ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใคร่ครวญ วะฟิลอัรฎิกิฏอุมมุตะจาวิรอตุวะจันนาตุมมินอะนาบวะซะรอวะนะคีลุศินวานวะฆัยรุศินวานวะนะคีลุศินวานวะฆัยรุศินวานยุสกาบิมาอ์อินวาฮิดونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون และในแผ่นดินนั้นมีเขตแดนติดต่อใกล้เคียงกันและมีสวนพฤกษาเช่นต้นองุ่นและต้นที่มีเมล็ดและต้นอินทผลัมที่มาจากรากเดียวกันและไม่ใช่รากเดียวกันและเราได้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติแท้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา วะอินตะอ์ญะบฟะอะญะบุมกอลุฮุมอะอิดาคุนนาตุราบันอะอินนาละฟีคอลกินญะดีดอูลาอิกัลลดีนกะฟะรูบิร็อบบิฮิมวะอูลาอิกัลอัฆลาลฟีอะนาคิฮิมوَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ และหากเจ้ามุฮัมมัดประหลาดใจดังนั้นคำกล่าวของพวกเขาก็น่าจะประหลาดใจที่ว่าเมื่อเรากลายเป็นดินไปแล้วแท้จริงเราจะเกิดใหม่กระนั้นหรือชั่วเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชั่วเหล่านั้นโซ่ตรวนจะถูกล่ำบนต้นคอของพวกเขาชนเหล่านั้นคือชาวนรกโดยทั่วเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล วะยัสตะอ์จิลูนะกะบิสซัยยิอะติกับละลฮะซะนะติวะกอดคอลัตมินกับลิฮิมุลมะซุลาตวะอินนะร็อบบะกะละซูมัฆฟิเราะตินลินนาสอะลาซุลมิฮิมวะอินนะร็อบบะกะละชะดีดุลอิกอบ และพวกเขาเร่งเราเจ้าขอความชั่วคือการลงโทษก่อนความดีคือความสุขและแน่นอนได้มีหลายตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเขาแล้วและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยโทษแก่มนุษย์ต่อการอธรรมของพวกเขาและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้รุนแรงในการลงโ ทษอินนามาอันตะมุนซิรุวะลิกุลลิกอมินฮาด และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าทำไมจึงไม่มีปาฏิหาริย์จากพระผู้อภิบาลของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขาถ้าจริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นและสำหรับทุกๆกลุ่มชนนั้นย่อมมีผู้ชี้ทางนำ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله ทรงรอบรู้สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนตั้งครรภ์และบรรดาครรภ์ที่คลอดก่อนกำหนดและที่เกินกำหนดและทุกๆสิ่งณพระองค์นั้นมีกำหนดสภาวะไว้ อาลิมุลกอยบวัชชะฮาดะติลกะบีรุลมุตะอาล ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงสูงส่งยิ่ง ซะวาอุมมินกุมมันอัสรรัลกอลวะมันจะฮะรบิฮวะมันจะฮะรบิฮวะมันฮุวะมุสตัฆฟิมบิลลัยลวะซาริบุบินนะฮาร เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้าผู้ที่ปกปิดคำพูด และผู้ที่เปิดเผยมันและผู้ที่ซ่อนการกระทำในเวลากลางคืนและผู้ที่เดินทางอย่างเปิดเผยในเวลากลางวัน له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لهوَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ สำหรับเขามีมาลาอิกะฮ์ผู้เฝ้าติดตามทั้งด้านหน้าด้านหลังเขาคุ้มครองเขาตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวของพวกเขาเองและเมื่ออัลลอฮ์ทรงปรารถนาความทุกข์แก่กลุ่มชนใดก็จะไม่มีผู้ตอบโต้พระองค์และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้น ฮุวัลลซียุรีกุมุลบัดกะคอฟฟะวะตะมะอ์วะยุนชิอุสซะฮาบะซิกอล พระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลบเพื่อความกลัวและความหวังและทรงให้เกิดเมฆทึบ วะยุซับบิฮุรรอดุบิฮัมดิฮิวัลมะลาอิกะตุมินคีฟะตีويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال และฟ้าลั่นจะสดุดีสรรเสริญพระองค์และมาลาอิกะฮ์ก็จะสดุดีเนื่องจากความกลัวพระองค์และพระองค์ทรงให้ฟ้าผ่าและมันประสบกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยที่พวกเขาโต้เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮ์และพระองค์คือผู้ทรงอำนาจยิ่ง له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال สำหรับพระองค์นั้นคือการวิงวอนที่แท้จริงและบรรดาผู้วิงวอนอื่นจากพระองค์จะเวทจะไม่สนองตอบใดๆแก่พวกเขาเว้นแต่เสมือนกับผู้ที่แบมือทั้งสองไปยังน้ำเพื่อให้ไหลสู่ปากของเขาและมันจะไหลถึงไม่ได้และการวิงวอนของพวกปฏิเสธศรัทธานั้นหาใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในการหลงผิดเท่านั้น วะลิลลาฮิยัสจุดมันฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิตัวอันวะกะรฮาวะฎิลาลุฮุมบิลกุดูวิวัลอาศาล และผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างก็กราบต่ออัลลอฮ์ด้วยความภักดีและความจำยอมและเงาของมันจะกราบด้วยทั้งยามเช้าและยามเย็น กุลมัรร็อบบุสสะมาวาติวัลอัรฎิกุลิลลาห์กุลอะตัตตะคัดตุมมินดูนิฮิเอาลิยาอะลายัมลิกูนะลิอันฟุซิฮิมนัฟอะวะลาฎอรรอกุลฮัลยัสตะวิลอะอ์มาวัลบะศีรอัมฮัลตัสตะวิซ-ฎุลุมาตุวันนูรأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือซึ่งพวกมันไม่มีอำนาจให้คุณและโทษแก่ตัวของพวกเขาเองจงกล่าวเถิดว่าคนตาบอดกับคนตาดีจะเหมือนกันหรือความมืดจะเหมือนกับแสงสว่างหรือพวกเขาได้ตั้งบรรดาภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์นั้นเพื่อให้ได้สร้างเช่นเดียวกับการสร้างของพระองค์แล้วการสร้างนั้นได้คล้ายคลึงแก่พวกเขากระทำนั้นหรือจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งและพระองค์คือผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจยิ่ง อัลซะละมินัสสะมาอิมาอันฟะซาลัสอูดิยะตุมบิกอดริฮาฟะห์ตะมะลัสไซลุซะบะดัรรอบิยา ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال พระองค์ทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วลำน้ำต่างๆก็ไหลไปตามปริมาณของมันกระแสน้ำได้พัดเอาฟองลอยอยู่เหนือน้ำและจากสิ่งที่พวกเจ้าหลอมลงไปในไฟเพื่อหวังทำเครื่องประดับหรือเครื่องใช้จะมีฟองเช่นกันในทำนองนั้นอัลเลาะห์ทรงยกตัวอย่างความจริงและความเท็จสำหรับฟองน้ำนั้นจะออกไปเป็นสิ่งเหลือเด่นส่วนที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ก็จะคงอยู่ในแผ่นดินในทำนองนั้นอัลเลาะห์ทรงยกอุทาหรณ์ทั้งหลาย ลิลลาซีนัสตะจาบูลิร็อบบิฮิมุลฮุสนาวัลลาซีนลัมยัสตะจีบูละฮูลาวอันนะละฮุมมาฟิลอัรฎิจะมีอันวะมิธละฮูมะอะฮูลัฟตะดาวบิฮأولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد สำหรับบรรดาผู้ตอบสนองต่อพระผู้อิบานของพวกเขาคือการได้รับความดีและบรรดาผู้ที่ไม่ได้ตอบสนองต่อพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินและมีอีกเยี่ยงนั้นพวกเขาก็จะยอมเอามาถ่ายโทษอย่างแน่นอนโทษเหล่านั้นสำหรับพวกเขาคือการมีบัญชีที่ชั่วและที่พำนักของพวกเขาคือนรกยานนำมันช่างเป็นที่พำนักที่ชั่วช้ายิ่งจริง ๆ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ดังนั้นผู้ที่รู้ว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นความจริงจะเหมือนกับผู้ที่ตาบอดกระนั้นหรือแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ควร อัลลซีนยูฟูนบิอะฮดิลลาฮิวะลายันกุฎูนัลมีซาค คือบรรดาผู้ที่ให้ครบสมบูรณ์ซึ่งสัญญาของอัลเลาะห์และไม่บิดพริ้วต่อข้อตกลง วัลลซีนยัศิลูนมาอัมรัลลอฮุบิฮิอันยูศัลวะยัคชูนร็อบบะฮุมوَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ และบรรดาผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ตามที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้เขาเสื่อมสัมพันธ์และยำเกรงพระผู้อิบานของพวกเขาและกลัวการมีบัญชีชั่ว وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ และบรรดาผู้อดทนโดยหวังความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาโดยที่ซ่อนเร้นและเปิดเผยและสำหรับพวกเขาจะขจัดความชั่วด้วยความดีชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาคือที่พำนักในบ้านปลายที่ดี جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب สวนสวรรค์ทั้งหลายอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ทำความดีจากบรรพบุรุษของพวกเขาและคู่ครองของพวกเขาและบรรดาลูกหลานของพวกเขาและมาลาอิกะฮ์จะเข้ามาหาพวกเขาจากทุกประตูของสวนสวรรค ์ซะลามุนอะลัยกุมบิมาศบัรตุมฟะนิอ์มะอุกบัดดาร ์พร้อมกับกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกเจ้าเนื่องด้วยพวกเจ้าได้อดทนมันช่างดีเสียนี่กระไรในบ้านปลายนี ้วัลลซีนยันกุฎู يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ และบรรดาผู้ทำลายพันธะของอัลเลาะห์หลังจากที่ได้คำมั่นสัญญากับพระองค์ไว้แล้วและพวกเขาตัดขาดสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงใช้ให้เขาต่อและบ่อนทำลายในแผ่นดินชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับการสาปแช่งและจะได้ที่พำนักอันชั่วช้า อัลลอฮุยะบิซุตุรริซกะลิมันยะชาอ์วะยะกอดิรวะฟะริฮูบิลฮายาติดดุนยาวะมัลฮายาตุดดุนยาฟิลอาคิเราะติอิลลามะตาอ์ อัลเลาะห์ทรงให้กว้างขวางและทรงให้คับแคบซึ่งปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพวกเขาดีใจต่อชีวิตในโลกนี้และชีวิตของโลกนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปรโลกแล้วหาใช่อื่นใดนอกจากความเพลิดเพลินเท่านั้น วะยะกูลุลลดีนะกะฟะรูลาอูลาอุนซิลอะลัยฮิอายะตุมมิรร็อบบิฮقل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าทำไมสัญญาณของพระผู้อภิบาลของเขาจึงไม่ถูกประทานให้แก่เขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงนำทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่สำนึกผิด الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب บรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นจะทำให้จิตใจสงบ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีความผาสุกย่อมได้แก่พวกเขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่ง กะซาลิกะอัรซัลนากะฟีอุมมะตินกอดคอลัตมินกับลิฮาอุมมุลลิตัตลูอะลัยฮิมุลละดีเอาฮัยนาอิลัยกะวะฮุมยักฟุรูนบิรเราะห์มานقل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ในทำนองนี้เราได้ส่งเจ้ามายังกลุ่มชนซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการส่งกลุ่มชนอื่นล่วงลับไปแล้วเพื่อเจ้าจะได้บอกกล่าวแก่พวกเขาถึงสิ่งที่เราได้องค์การมาให้เจ้าโดยที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณาจงกล่าวเถิดว่าพระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันไม่มีพระองค์อื่นใดนอกจากพระองค์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันได้มอบความไว้วางใจและยังพระองค์คือการกลับไปของฉัน วะลาอันนะกุรอานันซุยรัตบิฮิลญิบาลเอากุฏติอัตบิฮิลอัรฎเอากุลลิมบิฮิลเมาตาบัลลิลลาฮิลอัมรุจะมีอาอะฟะลัมยัยอัสลลดีนอามะนูอัลลอฮุยะชาอัลลอฮุละฮะดันนาสจะมีอาวะลายะซาลุลลดีนกะฟะรูตุศีบุฮุมบิมาศะนะอูกอริอะتصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ما ว่าอัลกุรอานซึ่งภูเขาถูกทำให้เคลื่อนที่ได้โดยมันหรือโดยมันนั้นแผ่นดินถูกทำให้แยกออกจากกันหรือโดยมันนั้นคนตาบอดถูกให้พูดได้แต่ทว่าพระบัญชาทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์บรรดาผู้ศรัทธายังไม่รู้ดอกหรือว่าแม้ว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่มนุษย์ทั้งมวลก็ได้และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความหายนะยังคงประสบแก่พวกเขาเนื่องด้วยพวกเขาได้กระทำไว้หรือจะเกิดขึ้นใกล้ที่พำนักของพวกเขาจนกระทั่งสัญญาณของอัลลอฮ์จะมาถึงแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ไม่ทรงผิดสัญญา وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ และโดยแน่นอนบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเยอะหยันมาแล้ว ข้าได้ประวิงเวลาแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วข้าได้ลงโทษพวกเขาแล้วการลงโทษของข้าเป็นเช่นใด อะฟะมันฮุวะกออิมุนอะลากุลลินัฟซินบิมากะซะบัตวะจะอะลูลิลลาฮิชุรกาอกุลซัมมูฮุมأم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد พระองค์คือผู้ทรงเฝ้ามองทุกชีวิตที่มันได้ขวนขวายเอาไว้จะเหมือนกับเจเวตทั้งหลายกระนั้นหรือและพวกเขาได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงกล่าวชื่อพวกมันหรือพวกเจ้าจะบอกพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในแผ่นดินหรือเป็นเพียงคำพูดที่กล่าวขึ้นมาลอยๆกระนั้นหรือเปล่าเลยแผนการของพวกเขาได้ถูกทำให้เพริบแล้วแกบรรดาผู้ปฏิเสธและถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลลอฮ์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาหลงทางแล้วสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้แนะให้เลย لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษในชีวิตความเป็นอยู่ของโลกนี้และแน่นอนการลงโทษในวันปรโลกร้ายแรงยิ่งกว่าและสำหรับพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار อุปมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้คือแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างมีผลไม้และเงาร่มอยู่ตลอดเวลานั่นคือบั้นปลายของบรรดาผู้ยำเกรงและบั้นปลายของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคือไฟนรก วัลลดีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบยฟรหูนบิมาอุนซิลอิลัยกวะมินัลอะห์ซาบมันยุนกิรบะอ์ดะฮ์قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ และบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขาต่างก็ดีใจต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าอัลกุรอานและส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนต่างๆมีผู้ปฏิเสธบางส่วนของมันคืออัลกุรอานจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดเอ๋ยว่าแท้ที่จริงฉันได้ถูกใช้ให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์และฉันจะไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์และก็ยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะเชิญชวนและก็ยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับไปของฉัน วะกะดาลิกะอันซัลนาฮุฮุกมันอารบียาวะลาอินิตตะบะอ์ตะอะฮวาอะฮุมบะอ์ดะมาจาอะกะมินัลอิลมิมาลักมินัลลอฮิมินวะลียุวะลาวา และในทำนองนั้นเราได้ประทานอัลกุรอานแก่เขาไว้เป็นข้อชี้ขาดที่เป็นภาษาอาหรับและหากเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของเขาหลังจากหลักฐานได้มาอย่างเจ้าแล้วสำหรับเจ้าแล้วจะไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอัลเลาะห ์วะลากอดอัรซัลนารุซุลันมินกับลิกวะจะอัลนาละฮุมอัซวาจาวะดุรรียะوما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาก่อนหน้าเจ้าแล้วและเราได้ให้เขามีภริยาและลูกหลานและไม่บังควรแก่ศาสนทูตที่จะนำมาซึ่งปฏิหาริย์ใดๆเว้นแต่โดยอนุมัติของอัลเลาะห์สำหรับทุกสิ่งนั้นมีบันทึกไว้แล้ว ยัมฮุลลอฮุมายะชาอูวะยุซบิตวะอินดะฮูอุมมุลกิตาบ อัลเลาะห์จะทรงยกเลิกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงยืนยันสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และที่พระองค์นั้นมีแม่บทแห่งคัมภีร์ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ และหากเราจะให้เจ้าเห็นการลงโทษบางอย่างซึ่งเราสัญญากับพวกเขาหรือเราจะให้เจ้าตายแท้จริงหน้าที่ของเจ้านั้นคือการเผยแพร่และหน้าที่ของเราคือการชำระบัญชี พวกเขา ไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ขยายพื้นที่แล้วเราได้ให้มันลดน้อยลงจากอาณาเขตของมันแล้วล้อทรงตัดสินไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงการตัดสินของพระองค์ได้และพระองค์เป็นผู้ทรงรวดเร็วในการสอบสว น และโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนมาก่อนแล้วดังนั้นแผนการทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่ทุกชีวิตแสวงหาเอาไว้และพวกปฏิเสธศรัทธาจะได้รู้ว่าที่พำนักที่ดีในบั้นปลายนั้นจะได้แก่ผู้ใดบ้าง วะยะกูลุลลดีนกะฟะรูลัสตมุรซะลากุลกะฟาบิลลาฮิชะฮีดันบัยนีวะบัยนะกุมวะมันอินดะฮูอิลมุลกิตาบ และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าและผู้ที่มีความรู้ในคัมภีร์นี้ก็เป็นพยานด้วย